السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آداب عرض۔ آج اس سلسلے کا 40واں سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اتاما گا زکی زکی شیمس، سر میں ٹیسے اٹھ رہی ہے۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ انا کو نزلہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں۔ ہاسٹل کی منتظمہ انہیں دیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 40 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے اتاما گا زکی زکی شیمس، سر میں ٹیسے اٹھ رہی ہیں۔ اوکایو دیسیو، تائچو وا دو؟ اتاما گا زکی زکی شیمس۔ سو ہوشی مونو گا ہاتارا ایتے نے۔ آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہاسٹل کی منتظمہ نے، جنہیں انا ماں جی کہتی ہیں، انا کے لیے دلیے کی طرح کا نرم کھانا بنایا ہے۔ وہ کہتی ہیں اوکایو دیسیو، یہ لو اوکایو۔ اوکایو یہ چاول کی نرم کھچڑی یا دلیے جیسا کھانا ہوتا ہے۔ دس یہ جملے کا شائستہ اختتام ہے، اور یو یہ حرف جار مخاطب کو وہ بات بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اسے معلوم نہ ہو۔ ویسے انور صاحب، صرف اوکایو دیس کے مقابلے میں اوکایو دیس یو کے استعمال سے ہاسٹل منتظمہ کی انا سے ہمدردی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، تو کیا بڑے چھوٹوں سے یا ماتحتوں سے گفتگو میں دیس یو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں؟ جی، کہا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹوں یا ماتحتوں کا بڑوں سے گفتگو میں سے استعمال کرنا کچھ مناسب نہیں۔ اور اب مکالمے کی جانب واپس آتے ہیں۔ ماں جی انا سے پوچھتی ہیں تائچو وا دو، اب کیسا محسوس کر رہی ہو یا طبیعت کیسی ہے؟ تائچو اس کے معنی ہے جسمانی حالت یا طبیعت، وا یہ موضوع کے ساتھ لگایا جاتا ہے، دو کیسا یا کیسی یہ مخاطب کی طبیعت یا کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے، اس لیے اسے اٹھان کے ساتھ کہنا چاہیے۔ تو زیادہ شائستہ انداز میں پوچھیں تو جملہ یوں ہوگا نا، تائچو وا دو دیس کا؟ جی بالکل ٹھیک۔ انا اس کے جواب میں کہتی ہیں اتاما گا زکی زکی شیمس، سر میں ٹیسے اٹھ رہی ہیں۔ اتاما سر کو کہتے ہیں، نا یہ موضوع کو ظاہر کرتا ہے، زکی زکی شیمس ٹیسے اٹھ رہی ہیں۔ زکی زکی یہ صوتی لفظ سردرد کی صورت میں سر میں دھماکوں جیسی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ شیمس لگانے سے یہ ایک فعل بن جاتا ہے۔ کیا ہم زکی زکی شیماس کو جسم کے دوسرے اعضاء کی تکلیف بیان کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اسے دانت کے درد یا کسی زخم کے باعث ٹیسے اٹھنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اب آج کے کلیدی جملے کے استعمال کی مشق کرتے ہیں۔ میرے سر میں ٹیسے اٹھ رہی ہیں۔ اتاما گا زکی زکی شیماس۔ ہاسٹل کی منتظمہ انا سے کہتی ہیں سو، اچھا ماں جی انا کے لیے پریشان ہیں۔ ہوشی مونو گا اتارا ایتے نے، اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو کہنا یا بتانا۔ ہوشی یہ اس میں صفت ہے جس کے معنی ہے خواہش یا چاہنا۔ مونو یعنی چیز، گا یہ جملے کے موضوع کو ظاہر کرتا ہے، اتارا اگر ہو۔ ویسے میمونہ، آپ کو تارا شکل کے بارے میں یاد ہے؟ جی بالکل یاد ہے، تارا سے شرط کا اظہار ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، یہ دراصل اس فعل اریماس یعنی ہے کی تا شکل ہے، اتا اس کے ساتھ را لگانے سے یہ بنے گا اتارا، یعنی اگر ہے یا اگر ہو۔ ایتے یہ اس فعل کی تے شکل ہے، ایماس یعنی کہنا۔ اتے جو ہے یہ اتے کداسائی یعنی کہیے یا بتائیے سے کداسائی ہٹا کر بے تکلفانہ انداز اپنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور جملے کے آخر میں نے مخاطب سے تصدیق چاہنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ تو آئیے اب سبق نمبر 40 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔ پہلے آج کا کلیدی جملہ اتاما گا زکی زکی شیمس، سر میں ٹیسے اٹھ رہی ہیں۔ اوکایو دیسیو، تائچو وا دو؟ اتاما گا زکی زکی شیمس۔ سو ہوشی مونو گا ہاتارا ایتے نے۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تنور صاحب، ہم نے فیل کی شکل تا سیکھی ہے، جو ماضی یعنی کسی کام کے مکمل ہو جانے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے قبل ہم فیل کی لغوی شکل اور تے شکل بھی سیکھ چکے ہیں، تو میں افعال کی مختلف شکلیں بنانے کے بارے میں مزید جاننا چاہتی ہوں۔ تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں۔ وہ بتا رہی ہیں کہ جاپانی زبان میں فیل کی تین اقسام ہیں۔ ہر قسم کے فیل میں تبدیلی کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ پہلے گروپ میں فیل میں مس سے پہلے ای آتا ہے، مثلاً کاکیمس یعنی لکھنا۔ اس گروپ کے فیل میں تبدیلی کے وقت مس سے پہلے کا حصہ تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس فیل کاکیمس کی لغوی شکل بنانے کے لیے مس سے پہلے کے کی کو کو میں تبدیل کریں گے اور یہ بنے گا کاک۔ صیغہ ماضی یا تا شکل بنانے کے لیے مس سے پہلے کے کی کو ای میں بدلنا ہوگا، کائتا یعنی لکھا۔ سبق نمبر 12 میں آپ نے فعل میں مس سے پہلے کے حصے کی تبدیلی کا گانا سنا تھا، اسے دہرا لیجئے۔ افعال کی دوسری قسم میں مس سے پہلے اے آتا ہے، مثلاً تھابیمس یعنی کھانا۔ اس کی لغوی شکل بنانے کے لیے اس کے مس کو روح سے تبدیل کرنا ہوگا، تھابیر۔ اسی طرح تا شکل بنانے کے لیے مس کو تا سے تبدیل کرنا ہوگا اور یہ بنے گا تھابیتا یعنی کھایا۔ اس دوسرے گروپ میں کچھ فیل ایسے بھی ہیں جن میں مس سے پہلے ای ہوتا ہے، میمس یعنی دیکھنا، لیکن ایسے فیل بہت کم ہیں۔ افعال کی تیسری قسم میں صرف دو فیل ہیں، شیمس یعنی کرنا اور کیمس یعنی آنا۔ ان میں تبدیلی عام ضوابط سے ہٹ کر بالکل مختلف انداز میں ہوتی ہے، لیکن صرف یہ دو ہی ہیں، اس لیے ان کی تمام شکلیں آسانی کے ساتھ یاد کی جا سکتی ہیں۔ فیل شیمس یعنی کرنا کی لغوی شکل ہے سر، جبکہ اس کی تا شکل یوں ہے، شتا یعنی کیا۔ اسی طرح کیمس یعنی آنا کی لغوی شکل ہے کر، اور اس کی تا شکل ہے کتا یعنی آیا۔ افعال کی تے شکل اور نائی شکل سمیت مختلف اشکال کے چارٹ اس پروگرام کی کتاب اور ویب سائٹ میں دیے گئے ہیں، براہ کرم وہاں سے دیکھ کر مشق کریں۔ یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا۔ اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں۔ آج کا موضوع نزلہ یا زکام ہے، زک زک۔ کیا یہ صوتی لفظ ناک بہنے کو ظاہر کرتا ہے؟ جی نہیں، زک زک یہ کسی شخص کے بخار میں سردی لگنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ زک زک انتہائی دہشت وغیرہ کی صورت میں کانپنے کو بھی ظاہر کر سکتا ہے، جبکہ اس کے بالکل الٹ یعنی انتہائی خوشی اور توقعات کی صورت میں خوشی سے ناچنے کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے طبیعت کی خرابی کے حوالے سے ایک اور صوتی لفظ ہے، مکا مکا۔ ایک بار پھر سن لیجئے، مکا مکا۔ یہ لفظ متلی ہونے یا قے جیسی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی شخص کے شدید غصے کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے، زک زک اور مکا مکا۔ اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ۔ انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں۔ طبیعت خراب ہونے پر بھوک نہ ہونے کی صورت میں جاپان میں عام طور پر اوکایو کھایا جاتا ہے۔ یہ چاول کی نرم کھچڑی یا دلیے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کدوکش کیا ہوا سیب بھی کافی مقبول ہے۔ یہ دونوں چیزیں نرم ہونے کے باعث معدے پر گرا نہیں ہوتی اور آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا اتاما گا زکی زکی شیمس، سر میں ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ اگلے سبق میں انا جاپانی میں ای میل لکھتی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔